ostrzał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia, jest 8. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ze względów bezpieczeństwa wrocławski ratusz przerwał wczorajsze zgromadzenie narodowców na rynku. Prezydent Wenezueli oskarża prezydenta Kolumbii o wczorajszy zamach na swoje życie. 38. pielgrzymka akademicka z Warszawy już w drodze do Częstochowy. Niespełna godzina trwało wczorajsze zgromadzenie narodowców na wrocławskim rynku, podczas którego swoją książkę promował znany z antysemickich wypowiedzi były ksiądz Jacek Międlar. Ratusz je rozwiązał. Międlar mówił m.in., że jego nowa książka to młot na lewactwo. Przeciwko temu zgromadzeniu protestowała grupa środowisk antyfaszystowskich, m.in. sympatycy partii Razem, Inicjatyw Kultura Równości czy Wrocław Wita Uchodźców. Doszło do przepychanek. Obie grupy musiał rozdzielić kordon policji. Polskie personalistyczne próbują zidentyfikować z faszyzmem czy z nazizmem. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa, które zgromadzenie stwarza, pouczam Państwa o konieczności rozwiązania tego zgromadzenia. Pierwotnie promocja książki Międlara Moja walka o prawdę wyznania byłego księdza miała odbyć się w jednym z wrocławskich klubów, ale po licznych protestach klub wycofał się z tego przedsięwzięcia. Rumuńska policja wszczęła dochodzenie w sprawie antysemickich napisów na domu rodzinnym nieżyjącego już amerykańskiego pisarza żydowskiego pochodzenia i laureata pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesela w mieście Sychot na północnym zachodzie Rumunii. Jaskrawo-żółte graffiti głoszące m.in., że Wiesel jest w piekle z Hitlerem, pojawiło się na ścianach niewielkiego domu w nocy z piątku na sobotę. Dom noblisty jest chronionym zabytkiem. Działające w Rumunii Stowarzyszenie na Rzecz Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu określiło ten incydent jako akt wandalizmu wymierzony w pamięć o Elie Wieselu, w pamięć o ofiarach Holokaustu i w duszę ocalałych z Holokaustu. Rumuński Narodowy Instytut Studiów nad Holokaustem imienia Elie Wiesela zaapelował o przeprowadzenie dogłębnego śledztwa. Przypomniano, że prezydent Rumunii i rząd deklarowali walkę z antysemityzmem i negacjonizmem w kraju, w którym w przeszłości pojawiały się próby kwestionowania i umniejszania jego roli w zagładzie. 2 lata więzienia i postępowanie dyscyplinarne grożą sędziemu Suwalskiego Sądu Okręgowego, który w piątek spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Sędzia został przebadany alkomatem, informuje zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń. Badanie to wykazało, że sędzia jest w stanie nietrzeźwości. W jego organizmie znajdował się alkohol w stężeniu około 2 promili. Do wypadku doszło w Suwałkach. Kierujący Mitsubishi sędzia na skrzyżowaniu uderzył w tył stojącego przed nim auta. Nie zatrzymał się jednak i odjechał w stronę Augustowa. Tam dopiero zatrzymała go policja. Prezydent Wenezueli oskarża prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa o wczorajszy zamach w Caracas. Nicolasowi Maduro nic się nie stało podczas eksplozji kilku dronów, ale 7 wenezuelskich żołnierzy zostało rannych. Do ataku doszło podczas przemówienia Maduro w czasie uroczystości wojskowej. Maduro jego źródeł upatruje w USA, dokładnie na Florydzie, prosi prezydenta Donalda Trumpa o pomoc i zapowiada szereg aresztowań w związku z próbą zabicia go. Władze Kolumbii twierdzą, że oskarżenia prezydenta Wenezueli są bezpodstawne. I wracamy do kraju. W strugach deszczu, ale w dobrych nastrojach. 2,5 tysiąca młodych ludzi wyruszyło przed chwilą sprzed kościoła świętej Anny w Warszawie w 38. akademicką pieszą pielgrzymkę metropolitarną do Częstochowy. Łączymy się z krakowskim przedmieściem. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, pogoda pielgrzymów nie odstraszyła. Zdecydowanie nie, choć był to taki pierwszy ważny sprawdzian dla pielgrzymów, bo nad Starym Miastem naprawdę intensywnie grzmiało, wiało i padało. W ruch poszły peleryny we wszystkich kolorach tęczy i parasole. Ci, którzy liczyli na trochę lepszą pogodę, zasłonili się tym, co akurat mieli przy sobie, karimatami albo plecakami. Pielgrzymi zapewniają jednak, że deszcz i wiatr nastrojów im nie ostudziły. Najważniejsza jest pogoda ducha. No nie pierwszy raz idziemy na pielgrzymkę, także wszystko już jest przygotowane. Trochę się kiepsko przygotowałyśmy, bo nie mamy płaszczów przeciwdeszczowych, mamy w bagażu tym głównym, ale myślę, że damy radę, mamy worki na śmieci na sobie, więc będzie w porządku. Pierwszy raz idę, jestem trochę przerażony, ale jestem taki podpompowany, taki, że chcę iść, naprawdę. Pielgrzymi przejdą przez 52 parafie, 5 diecezji i zatrzymają się w około 130 wioskach. Do pokonania mają blisko 300 kilometrów. Towarzyszyć im będzie hasło Niech stąpi duch Twój. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Będziemy mieć do czynienia z wielopokoleniowym tyglem mocy, mówi Marcin Kusy z radiowej jedynki przed imprezą Lato z Radiem Festiwal 2018, która zaczyna się za niespełna 3 tygodnie. Mamy naprawdę potężną rzeszę i wielopokoleniową, i wielogatunkową, bo to będzie i elektronika, i alternatywa, i hard rock, i muzyka rockowa, i progresywna, i to wszystko właściwie na dwóch scenach przez wiele godzin, ale także spotkanie wielopokoleniowe tych, którzy dawno temu startowali i rozpoczynali swoją karierę, i tych, którzy być może nagrali dopiero jedną płytę i trochę raczkują w tym naszym muzycznym show biznesie. Jednym słowem, taka mieszanka wybuchowa, ale jestem przekonany, mieszanka tego wszystkiego, co najlepsze w tej chwili w polskiej muzyce. Na gdyńskim skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Brodka, Koma, Fisze Made, Cortez, Organek i Smolik. Będzie to największa otwarta impreza muzyczna. Potrwa 3 dni od 24 do 26 sierpnia. To był serwis Trójki. Dziś chmury na zmianę ze słońcem. Na południu i wschodzie kraju burze, jedna już rano przeszła nad Warszawą, o czym słyszeliśmy w serwisie. Grzmi też w Łódzkiem i na Podhalu. Na termometrach przeważnie 26-28 stopni, 29 miejscami na południu i Lubelszczyźnie. Nad samym morzem tylko 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie Pepsi, Mirinda, 7-Up lub Mountain Dew 2 litry, 2,55. Pizza Giuseppe od doktora Edgera 5,55. Kaufland, na dobry tydzień. I ślubuję Ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Dziękuję. Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokaż im, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za lodówkę Samsung No Frost, zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RLSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O tej godzinie da się jeszcze wytrzymać, prawda? Mam na myśli oczywiście temperatury. Świat z lotu Drozda. Do 9 będziemy razem i przynajmniej na początku będzie, jak sądzę, chłodno. To za sprawą Gór Wysokich i książki, której autorem jest jeden, moim zdaniem, z najciekawiej piszących polskich wspinaczy współcześnie. To na początek. Potem planowana wyprawa, która zawiera się w haśle Rok w chacie traperskiej w północnej Kanadzie. A na koniec słowo o pożarach. Co robić, gdy jesteśmy daleko, gdzieś na urlopie, na wakacjach, na wyjeździe i nagle pojawi się ogień? I co można zrobić, gdy pożar rozpocznie się w samolocie? Paweł Drozd, witam Państwa bardzo serdecznie i niezwykle wylewnie i zapraszam. バラクーダ、レベル、and going to the go, going to the go. Serwuję. Anatomia góry. 8000 metrów ponad marzeniami. To tytuł książki, a jej autor jest z nami. Wspinacz, uczestnik wypraw zimowych w ramach programu Polskiego Himalaizmu Zimowego i kronikarz tych wypraw, między innymi tej ostatniej na K2. Rafał Fronia. Dzień dobry. Witam słuchaczy Trójki. W książce już w drugim rozdziale skupia się pan na postaci, którą po tegorocznej próbie zimowego wejścia na K2 chyba zna większość z nas. A przynajmniej ją znamy z nazwiska, Denis Urubko. Najpierw był jednym z liderów akcji ratunkowej na Nanga Parbat, a krótko potem zrezygnował z udziału z wyprawy na K2, zanim jeszcze wyprawa została oficjalnie zakończona. Rozmawialiśmy już kiedyś o Denisie Urubce, krótko po jego odejściu spod K2. W książce zwraca pan uwagę na to, jak bardzo skoncentrowany był wtedy w trakcie wspinaczki na K2, jak bardzo się do niej przygotowywał. Zdaje się, że nawet pół roku przed samą wspinaczką. Tak mówił. Denis, myślę, że był w stanie poświęcić bardzo dużo tej górze. I to było widać. To było widać, że po prostu jest zafiksowany na tym, żeby ten szczyt zdobyć. I chyba nie da się tego szczytu zdobyć w inny sposób, jak po prostu czegoś tej górze poświęcając coś dla niej. I Denis trochę nawet więcej poświęcił, niż mu się wydawało, bo relacje międzyludzkie, międzypartnerskie. Ale mnie jest naprawdę bardzo ciężko go oceniać. Mimo, że minęły emocje, wszystko opadło, jesteśmy tutaj na dole już bezpieczni. Nigdy trochę cofam się do tych chwili i gdy je analizuję, to też wszystkiego do końca nie rozumiem. I myślę, że u niego jest dokładnie to samo. On być może nie do końca rozumie swoje decyzje. To po prostu był jakiś impuls. Po takich impulsach da się z ludźmi, którzy podejmują tego typu decyzje, dalej wspinać? Dalej można powierzyć swoje bezpieczeństwo takim osobom, czy udział w wyprawach, podać linę, być razem? Tak. Tak, oczywiście. Ja niczego nie przekreślam. Denis jest najlepszym w moim odczuciu wspinaczem żywym naszych czasów. Po wypadku Ulego Szteka w 2016 roku on został jako ten lider światowego himalaizmu. Wydaje mi się, że nie powinniśmy się na siebie obrażać. Denis wbrew pozorom nikogo nie naraził. Oczywiście on naraził grupę. Grupa musiała zmienić swoją logistykę, zabezpieczać jego atak szczytowy. Natomiast on nikogo nie porzucił. Tu nie było takiej sytuacji, gdzie dwóch czy trzech wspinaczy obarczonych liną i wzajemnym zaufaniem idą do ataku szczytowego i jeden z tych ludzi, mając w pogardzie innych, naraża ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Tutaj czegoś takiego nie było. On przekreślił trochę relacje takie ludzkie, relacje związane z przyjaźnią, z tym, co działo się w bazie. Natomiast w moim odczuciu nie przekreślił siebie jako potencjalnego uczestnika kolejnych wypraw. Tutaj wspomniał pan drugie nazwisko, które też gdzieś się pojawia na kartach książki, to znaczy Sztek. Szwajcar nazywany maszyną, który wspinał się w widowiskowym, szybkim stylu alpejskim. I kiedy zginął podczas treningu przed wejściem na Lhotse i na Everest, był pan akurat w okolicy. Tak, byliśmy w obozie trzecim. Nie widzieliśmy samego upadku, bo to jest dosyć daleko, ale kilka minut po tym, jak ten wypadek się zdarzył, zaczął nad nóbce krążyć śmigłowiec i my wiedzieliśmy, że coś się wydarzyło. Przeczuwaliśmy, bo znaliśmy plany Ulego. Natomiast wydawało nam się, że po prostu jest to wypadek, coś się stało, może facet złamał sobie nogę, zabierze go śmigłowiec i dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy schodzić, kiedy zrównaliśmy się z granią nóbce na wysokości obozu drugiego, okazało się, że no niestety był to wypadek śmiertelny z wysokości 800 metrów. Widok był makabryczny, no nic nie dało się zrobić. Nie męczy pana silny akcent przypadku w tym, co się dzieje w górach, że można być świetnie przygotowanym, znakomicie wytrenowanym, ze świetnym sprzętem, genialni towarzysze broni na jakichś graniach, a jednak przypadek ma tutaj znaczenie, bo mnie by to frustrowało. Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem redaktorem. Słucham z uwagą. My popełniamy błędy i w moim odczuciu to, co robił Uli, jest błędem. Oczywiście każdy... Znaczy sama technika wchodzenia. Tak, każdy sam bez wybiera... Bez zabezpieczeń szybko. Tak, dokładnie. Każdy sam wybiera metodę, w jaką chce się wspinać na wysokie góry. Ja nie zrobiłbym tego. Nie dlatego, że nie posiadam warsztatu takiego jak Uli, ale nie posiadam takiej odwagi i takiej determinacji. Każdy błąd, nawet niezawiniony, może skończyć się nieodwracalnie. I ja tego górom nie oddam. Nie oddam z wyrachowaniem mojego zdrowia, ani jednego palca, który stracę po odmrożeniach, a tym bardziej nie oddam życia. Także gdyby Uli wspinał się z kimś, gdyby wspinali się nawet z jakąś lotną asekuracją, to być może skończyłoby się na strachu i na poobijaniu się. Każdy z nas odpadał z jakichś różnych ścianek, większych czy mniejszych. I to, co wydarzało się na K2 w moim odczuciu, to też nie zawiniła góra. Także ten przypadek oczywiście istnieje, ale tylko wtedy, kiedy wsadzamy nos między drzwi a futrynę. A jak trochę będziemy zachowawczy, to jest szansa, że pożyjemy dłużej. No dobrze, ale szczęście jednak w górach potrzebne jest. Oj, no zdecydowanie jest no to potrzebne szczęście. I szczęście z przypadkiem jest jednak związane. Ale w moim odczuciu to szczęście jest potrzebne do tego, aby osiągnąć sukces, aby pogoda zagrała, aby nasz organizm był zdrowy i temu szczęściu trzeba w tym dopomagać, wspomagając się prognozami pogody, towarzyszami, linami, różnymi innymi akcesoriami. Natomiast nie można polegać tylko i wyłącznie na szczęściu i skakać przez 3-metrową szczelinę, jak w filmach z Sylwestrem Stallone. 6 razy miał pan szczęście? Tak pan naliczył? Już 7. Już 7? Się. Dobrze, tak. to może w takim razie o tej 7, o której książce nie ma? No to mówimy o sytuacjach, które były sytuacjami granicznymi. Tak, no ciężko mi powiedzieć, co by było, gdyby. No, gdyby zielona mamba, która owinęła się wokół mojej stopy, bo spadła z drzewa przerażony wąż. Byliśmy kilkadziesiąt kilometrów od najbliższej jakiejkolwiek ludzkiej osady na pograniczu Kamerunu i Gabonu. Lokalni mieszkańcy po prostu pryskali stamtąd przerażeni, bo mamba jest wtedy, kiedy jest przerażona, no po prostu atakuje na ślepo. Natomiast, żeby poruszać się w piasku, ona musi od czegoś się odbić. Musi mieć jakiś punkt oparcia. No i tym punktem oparcia była moja goła stopa, owinęła się tam wokół i po prostu przemknęła kilka centymetrów obok mojego ciała. No i potem, gdy emocje opadły, no to powiedziano, że very lucky man, very, very lucky man. To taka opowieść pozagórska, jeżeli chodzi o te górskie, to zastanawiam się nad tym, na ile takie sytuacje właśnie graniczne, górskie powodują, że w człowieku się zmienia perspektywa. Bo ja mam takie wrażenie, że wspinacze, którzy gdzieś chodzą po tych górach wysokich, kiedy zdarzają im się te sytuacje graniczne, o których potem w spokoju przed mikrofonem na przykład opowiadają, to jest tak, że to jest jakaś historia typu byłem na wakacjach, coś się wydarzyło i nie ma to konsekwencji w działaniu człowieka dalszym, ani w tym, jak ten człowiek jest zbudowany w środku. Dalej jest tak samo, jak było. Nie. Nie, coś się jednak zmienia. A co się zmienia? Przede wszystkim uczymy się na własnych błędach. I błąd, który popełniłem na przykład w kuluarze japońskim na Gaszerbumie pierwszym, kiedy będąc słabym zespołem, byliśmy tylko we dwóch z Jarkiem Gawrysiakiem w ścianie, poręczowaliśmy i za wszelką cenę starałem się oszczędzać liny. No to wydłubywaliśmy te liny spod śniegu sprzed roku, sprzed dwóch, a być może sprzed 15 lat. I wtedy, kiedy korzystając z takiej liny starej, która wydawała się dobrą liną, no po prostu uwiesiłem się na niej przyrządem po to, żeby zjechać. Lina się zerwała natychmiast, jak makaron. telefon i poleciałem głową w dół, wbiłem się kaskiem gdzieś tam w jakąś szczelinę. Jarek później też mówił o cudzie i o Very Lucky Manie. I ja już tego nigdy więcej nie zrobię. Kiedy wspinałem się na lotce, kiedy już byłem sam w kopule szczytowej, kiedy nie było nikogo wokół mnie, kiedy ostatnie kilkadziesiąt metrów jest naprawdę dosyć wymagającą wspinaczką, bo ta ściana nie daje asekuracji. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo krucha. To wszystko z tej ściany po prostu wypada. I jakikolwiek błąd, jakiekolwiek złe użycie czekanu czy raków, gdzie postawi się nogę na jakimś tam stopienku, który wyleci, no spowoduje, że będziemy u podstawy ściany. I były stare liny. Ja pomny tego, już tych starych lin nie dotykam, a jeśli ich dotykam, to tak jakbym dotykał takiego dzwoneczka na mszę, czyli tak bardzo, bardzo delikatnie i raczej, żeby to zadziałało na psychikę, a broń Boże, żeby tej liny nie obciążać, bo jeśli człowiek zaufa czemuś takiemu, no to może się skończyć właśnie tak jak w kuluarze japońskim. Tylko wtedy trzeba mieć szczęście, a ja bym nie chciał wszystkiego, tak jak rozmawialiśmy, spisywać na karp szczęścia. Wolałbym jednak mieć trochę kontroli nad tym, co się może przydarzyć. No dobrze, a teraz podczas zimowego wchodzenia na K2, kiedy przyszła po panu lawina, to jak się można nauczyć czegoś z takiego doświadczenia? No po prostu lawina raz jest, raz jej nie ma. Na to nie mamy wpływu. Więc jak takie doświadczenie pana czegoś może nauczyć? Nie włazić tam, gdzie mnie nie chcą. Szliśmy Z perspektywy wielu z nas, tych, którzy pana teraz słuchają, to góry wysokie są takim miejscem, gdzie włazić nie należy. Należy, zdecydowanie należy. I to im częściej, tym lepiej, bo wartość dodana jest zdecydowanie większa, ale trzeba tam chodzić z jakimś rozsądkiem. No i wspinaliśmy się drogą Basków, która, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z roku 2010, 11, 12, powinna być drogą bezpieczną. Tam nie powinno się nic sypać na głowę. Natomiast temperatury i to, co się wydarzyło w Karakorum, czyli anomalie pogodowe, spowodowały, że wytapiały się kamienie i te kamienie spadały nam na głowy, ale też rozprężał się lód, odrywały się kawałki seraka wielkości, zacytuję Marka Chmielarskiego, Pałacu Kultury, który spadał nam na głowy. Akurat tak się zdarzało dwa razy, że moja głowa tam była poniżej. Ale to też w moim odczuciu był nasz błąd. No, gdyby wszystko było okej, to Krzysztof Wielicki nie zmieniłby koncepcji i nie przerzuciłby wszystkich na drogę Abruzzi. A to, że tak zrobił, świadczy o tym, że było tam po prostu niebezpiecznie. Nie powinniśmy się tam znaleźć, tylko nikt tego nie mógł przewidzieć. To się nie da. Nie ma obserwacji meteorologicznych mówiących o tym, że zima wygląda w taki sposób. To zmieniło się bardzo dużo. Trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście, ale szczęście dopomóc i w moim odczuciu następna wyprawa na K2 będzie, jestem o tym przekonany, drogą Abruzzi. Tepeci şahidin yok, saklanan ise gerçek şaibe çok katlanır buna herkes. Bir can doğan bin can gömer, bak bir sağa sola kim var kalan. Denize dökülü yalan filan falan. Gökteki yedi kata yumruğu kaldır, herkesi kandır kanmaz yaradan. Toprağı, duman her yer, beden toprağın. Kurak her taraf, boş bardağım. Bulanık sular akar, akar faydasız. Şehrin üstünde, ölü toprağı. Duman her yer, beden toprağım. Kurak her taraf, boş bardağım. Bulanık sular akar, akar faydasız. Senden dizlerin çözülür ve izlenir herkes. Bizleri görür ama bir selam vermez. Adam beğenmez ama adam derler. Kimisi var kimisi yok gibidir. Aynı gemisi var gerisi yol açık umman. Tut demiri çek çapayı hadi yaylan. Kimse yanında kalmaz bir anda. Toprağı, duman her yer, beden toprağın, kurak her taraf, boş bardağım. Bulanık sular akar akar faydasız. Şehrin üstünde ölü toprağı, duman her yer, beden toprağım. Kurak her taraf, boş bardağım. Bulanık sular akar akar faydasız. W świecie z lotu Drozda rozmawiamy o książce Anatomia góry, 8000 metrów ponad marzeniami. A dużo niżej w Warszawie rozmawiamy z autorem tej książki, z Rafałem Fronią. W książce zwraca pan uwagę na dwie góry szczególnie. Pierwsza z nich jest taka góra niepozorna, wręcz może banalna, Śnieżka, o której pan pisze, że to też jest góra, która mimo że prosta i łatwa, bywa trudna i potrafi uczyć wiele. Gdy idzie się na Śnieżkę tak zwanymi zakosami, jest tam krzyż, miejsce śmierci Szpusty i Messnera, którzy zginęli i zamarzli na tej górze. No statystyki nie są jakieś zatrważające, ale no szacunku trzeba dla każdej góry. Wydarzyć się może wszędzie coś złego, więc odpowiedni ubiór, odpowiednie przygotowanie, odpowiedni sprzęt. Ja na tą górę wbiegam czasami 2-3 razy dziennie, jak się przygotowuję do jakiegoś maratonu, czy też do jakiejś wyprawy. Także zdarza się, że pierwszym razem wbiegam tam ubrany w bardzo grube dresy, a drugim razem po 2 godzinach już w krótkich spodenkach, bo temperatura tak się zmienia. Także są to góry, wbrew pozorom. 1603 metry nad poziomem morza to też jest góra. Góra Cotopaxi? Cotopaxi jest piękna. I gdy jest się na szczycie, tak naprawdę tam nie ma szczytu, bo tam jest kaldera wulkanu, prawie że idealna i człowiek zagląda temu diabłu do garnka, widzi jak tam wszystko się gotuje, jak dymi. Te doznania, kiedy wchodzi się na szczyt i kiedy możemy na tym szczycie sobie pobyć trochę, bo na szczycie Gaszebruma spędziłem ze 3 godziny. Siedząc sobie na wierzchołku, była piękna pogoda, zagrzebałem się w jakiejś niszy od wiatru i czekałem na Krzysztofa. Na szczycie Lhotse byłem może 10 sekund, może 20, tylko po to, żeby zrobić zdjęcie i właściwie nie byłem na szczycie, tylko wisiałem na nim, bo chciałem je zdrapać, bo tak strasznie wiało. A co się robi 3 godziny na takich wysokościach? Nie mam zielonego pojęcia. Pamięta pan w ogóle ten czas, czy to jest tak, że to jest jakiś ułamek sekundy? Nie, pamiętam takie, to są takie stopklatki, jak robiłem sobie zdjęcia, jakieś happeningi, zabrałem tytułową stronę naszej lokalnej gazety, Nowiny Jeleniogórskiej, ją po prostu tam rozłożyłem i z całą wyzwalacza zrobiłem zdjęcie, jak mam taką prasówkę siedząc po turecku i czytam sobie Nowiny Jeleniogórskie na szczycie. Potem redaktor naczelny był strasznie zadowolony, że może sobie takie zdjęcie powiesić i powiedzieć, zobacz, gdzie nas ten czytają, nawet na 8000. Także co chwilę zerkałem w stronę K2, w stronę Broad Peaka, w stronę Gaszebruma pierwszego, jakby nie wierząc, że one tam po tej minucie, kiedy się na nie nie patrzyłem, dalej istnieją. No to jest taka euforia. Człowiek wtedy nabiera taki... No ja wtedy mogę wszystko. Jest takie dowartościowanie się. Każdemu to jest chyba potrzebne, aby poczuć się lepiej, aby uwierzyć w siebie. I ja to na szczycie góry dostaję. Ale jeśli tego szczytu góry nie zdobywam, to ta góra mi tego nie zabiera. Dużo pan biega, też biegał pan w przeszłości wiele, sportowo. I na ile rywalizacja przekłada się na to, co się dzieje w górach wysokich? Jest to rywalizacja tylko inna. Podczas uprawiania sportu, maratonów, czy jakiegokolwiek innego biegania, mamy dwóch rywali. Tego, z którym się ścigamy i on nie jest wyimaginowany, tylko jest to jakiś człowiek, za którym biegniemy, którego wyprzedzamy na mecie. I wszystko jedno, czy jesteśmy na tej mecie pierwsi, czy zajmujemy 1278 miejsce w maratonie berlińskim, to zawsze jest jakiś rywal, a oprócz tego jest rywal, który drzemie w nas samych, czyli pokonać siebie po to, żeby przebiec dystans, ustanowić rekord życiowy, walczymy ze sobą. W górach nie ma rywal tego, który stoi obok nas. Jeśli ktoś jest obok nas, to jest to partner. Ja nigdy nie zazdrościłem komuś, że ktoś spina się na tą górę i że ktoś wchodzi szybciej. Tam chodzi o mój sukces, o moje przeżywanie. I tak naprawdę rywal jest tylko w nas samych, czyli my musimy pokonać naszą słabość. Ja to kiedyś opisałem jako najczystsza z form rywalizacji. Nie da się użyć dopingu, nie da się oszukać samego siebie. Chociaż znane są takie przypadki, że facet wychodzi zdobywać K2, siada za kamieniem, siedzi tam 3 dni, a potem wraca, ma jakieś zdjęcie, wcześniej spreparowane i mówi, że był na K2. Był taki Szwed kilka lat temu. Ale zastanawiam się, po co? To jest już kompletna głupota. Także wspinamy się na góry po to, żeby udowadniać coś chyba nie światu, tylko samemu sobie i ten zysk też tylko jest dla nas, a nie dla świata. A co to znaczy być sobą w górach? Pisze pan, że człowiek w górach się staje prawdziwszy. Tak. A w jakim sensie? W sensie tego, co na zewnątrz. Często jest tak, że nam się wydaje, że ktoś jest strasznie twardy, że jest bohaterem, że pójdą za nim ludzie, że potrafi być przywódcą, a w górach okazuje się, że jego partnerstwo tak naprawdę to jest tylko buta, że po takiej wyprawie nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. A często się zdarzało panu tak nie do końca w miły sposób weryfikować ludzi, kiedy w górach się okazywali zupełnie inni? Nie, ja ich w górach nie weryfikuję, ja się od nich odwracam. Czyli jeśli ktoś mi nie pasuje, to po prostu jesteśmy obok, ale nie, jesteśmy razem. Potrafię z kimś się wspinać, potrafię z kimś mieszkać, natomiast w całej mojej historii wspinaczkowej ja nigdy z kimś się nie pokłóciłem, nie było w stosunku do nikogo jakiejś agresji czy jakichś żalów. No każdy jest tam inny. Musimy mieć dużo empatii, dużo zrozumienia. Są to trochę trudne chwile też. Jesteśmy wszyscy trochę tam jednak odizolowani. Jest jakaś doza napięcia w nas. I to trwa bardzo długo, bo zamknięci ludzie w jednym namiocie przez 3 miesiące. Oczywiście my z tego namiotu wychodzimy, wspinamy się, ale cały czas jesteśmy skazani na siebie. Nie ma czegoś takiego, że to ja już się dzisiaj nie bawię z tobą, idę do innej piaskownicy. I na mnie nie robi to większego wrażenia. Także jestem w stanie wytrzymać z każdym, ale mam nadzieję, że w drugą stronę też to działa, że ludzie są w stanie wytrzymać ze mną. Nie chciałbym, żeby była taka opinia, że z tym nie jadę, bo to jest wariat kompletny. Ale trochę tego szaleństwa jest w nas wszystkich tam. Kiedy będzie nowy K2 zimą? W przyszłym roku, 2019-20, o ile oczywiście będą pieniądze, będzie sponsor, rozmowy trwają. Trwają przygotowania, już za miesiąc wylatuję na Manaslu i to jest jeden z elementów przygotowań. Bo to, co jest jeszcze bardzo ważne, to nie tylko sam trening fizyczny i mentalny i wyćwiczenie naszego charakteru. My musimy też trenować, będąc tam w górach wysokich, czyli mieszkać na tej wysokości, przyzwyczajać organizm. Ale aklimatyzacja jest takim wyprzedzeniem? Nie aklimatyzacja. Jest coś takiego jak pamięć wysokościowa. My uczymy się tego, że na 7000 metrów, jeśli ktoś się wkładzie spać i rano wstaje, pamiętam swoją pierwszą noc na 7200, to przecież ja nie mogłem wyjść z namiotu. Wychodziłem na czworaka. Wielicki śmiał się ze mnie, mówi, co ty robisz? Ja mówię, no będę sikał, ale czemu nie wstaniesz? No więc było trochę z tym śmiechu, ale nie byłem w stanie. Naprawdę, ja myślałem, że ta noc mnie zabije. Potem to samo poczułem, kiedy pierwszy raz na 8000 metrów mieszkałem. Natomiast teraz po nocy na 7800, ja wiem, że głowa boli, no trzeba wziąć tabletkę. Nie wiem, że człowiek czuje się źle, że nie przyswaja żadnych pokarmów, ale nic się nie dzieje. Ale do tego potrzebny jest trening i ten trening właśnie odbywający się tamtego nie da się zastąpić tą komorą hiperbaryczną czy jakimś suplementem w postaci techniki tutaj na dole. Jeszcze jedno pytanie na koniec, ważne. Dlaczego nie lubi pan kolendry? Bo jest niedobra. Ale jak? Jak? Naprawdę? Jak można nie lubić kolendry? Ja się bardzo cieszę, że nie lubię kolendry, a lubię piwo, bo gdyby było odwrotnie, czułbym się bardziej nieszczęśliwy. Także no mam jedną wadę. Muszę z nią jakoś żyć. Rafał Fronie, Anatomia Góry, 8000 metrów ponad marzeniami. Książka nie tylko o kolendrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kilka egzemplarzy dla państwa teraz czeka. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Vielä likkeinä, noi muuten toisia vasten palveluja. Yukon to północno-zachodnia część Kanady, która graniczy z Alaską. Wielkie przestrzenie i bardzo mało ludzi. Łatwo tam o samotność, skoro mieszkańców jest, jak się ocenia, około 30 tysięcy. Są też góry, wyżyny, rzeki i przede wszystkim tajga, która pokrywa większość Yukonu. Tam właśnie zamierza wyjechać Tomasz Paterski, instruktor survivalu i bushcraftu, który jest teraz gdzie? Koło Śramu, okolice Poznania. Wyjeżdżasz do Kanady, ale to nie będzie wyjazd turystyczny, bo zamierzasz spędzić tam, w Kanadzie, w Yukonie, rok w chacie traperskiej. Takie jest hasło ogólne, przy czym ta chata traperska ma być, zdaje się, zbudowana przez ciebie samodzielnie, własnymi rękami. Tak, tak. Własnymi rękami, przy użyciu też narzędzi spalinowych, niestety. Nie jestem w stanie tego postawić ręcznie, także no tutaj jestem zmuszony brać ze sobą pilarki, wyciągarki. Myślę, że to jest do zrealizowania. Strasznie lubię cywilizację. Męczy mnie po prostu życie wśród, że tak powiem, może ludzi. Zależy mi na tym, żeby poczuć troszeczkę wolności. I ta wolność się będzie realizowała w samotności, bo rozumiem, że sam będziesz tam mieszkał w tej chacie. Tak, być może ktoś mnie odwiedzi, ale na to raczej nie liczę ze względu na odległość od najbliższej wioski. Czyli rozumiem, że miejsce na tę chatę traperską, którą chcesz tam w Yukonie postawić, już sobie wybrałeś. Wstępnie mam wybraną, tak. Nad lokalizacją zastanawiałem się bardzo długo. Na początku myślałem o Ontario, jednak padło na ten Yukon, który jest mniej zamieszkany i ciekawszy. Jeżeli chodzi o przygotowania do tej wyprawy kanadyjskiej, która ma rok trwać i masz w tej chacie traperskiej mieszkać, to nie jest tak, że kupiłeś bilety lotnicze i jesteś już gotowy, tylko zakładasz, że no to nie będzie łatwy wyjazd, to nie będzie łatwa wyprawa, więc trzeba się do tego odpowiednio przygotować. I właśnie zakończyłeś jeden z ważniejszych etapów przygotowań. To jest etap, który odbywał się w tak zwanej Republice Ściborskiej, czyli to jest taka daleka północna część Polski, miejsce stworzone przez Dariusza Morsztyna, którego myślę część naszych słuchaczy zna jako biegnącego wilka. Ta Republika Ściborska udawała przez moment Yukon. Tak, tak. Udało nam się stworzyć takie warunki, co prawda kontrolowane, ale warunki takie, które prawdopodobnie zastanę w Kanadzie. Także przez pierwszy miesiąc mieszkałem w chacie traperskiej i tam wyrabiałem sobie codzienną rutynę. Odzwyczajałem się od wygód takich, które praktycznie każdy ma w zasięgu ręki, mieszkając właśnie w mieście, jak prąd czy bieżąca woda. I po miesiącu założyłem obozowisko. To były takie warunki, które mnie czekają tak naprawdę w Kanadzie, bo przez prawdopodobnie, że z pierwszy pół roku będę mieszkał w obozie, dopóki nie postawię chaty. To teraz o samej chacie porozmawiajmy. To jest taka chata z jakieś 150 lat wstecz, z takich filmów, które traktują właśnie o traperach gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, grubo ciosane belki, no i chata pewnie z 10 metrów na 10, coś takiego? Mniej więcej tak, tak, mniej więcej to może tak to wyglądać. To jest chata z terytorium Yukonu. To jest replika chaty Norma Wintera z takiego kultowego filmu Ostatni Traper, gdzie akcja rozgrywa się właśnie na tych terenach, do których się wybieram. Co w takiej chacie się znajduje? Jakie wygody? Myślę, że największe udogodnienie to jest kuchenka. Kuchenka i łóżko. I stolik. No i dach nad głową. To jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o temperatury, no to gotowanie w takiej chacie latem to jest katorga. Robiąc obiad po południu, no to no, musiałem po prostu chodzić w samych majtkach, bo po prostu no, nie szło oddychać. Bardzo dobra termoizolacja jest właśnie w tych chatach. Jak jest zimą, nie wiem powiedzieć. Nie mieszkałem w takiej chacie zimą. A jeżeli chodzi o tą rutynę dzienną, tak naprawdę musiałem przestawić się na troszeczkę inny tryb. Czyli rano wstawałem, pierwsze co, to rozpalałem w piecu, szykowałem opał, zapewniałem sobie wodę do picia. Zadbanie o takie podstawowe rzeczy, o rzeczy, o których mieszkając tak w mieście, nawet człowiek by nie pomyślał, że trzeba tyle się nabiegać chociażby za miską wody, czy na przykład przygotowanie obiadu, żeby narobić drewno najpierw. Samo siadanie to potrafi trwać nawet godzinę, żeby to wszystko ogarnąć i przygotować się do zadań dziennych. Te zadania dzienne to są jakie? Opieka nad psami zaprzęgowymi. No do psów trzeba zajrzeć po prostu, bo jak nie zajrzę, no to coś może im się stać, przykładowo mogą się rozchorować. Tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że kiedy będziesz już w Kanadzie, to będziesz mieszkał w chacie samotnie, ale jednak w towarzystwie psów, które będą pomagały ci w transporcie. Tak, tak, zamierzam zabrać ze sobą właśnie zaprzęg składający się z 7 psów. Najprawdopodobniej będą to Alaskan Husky. Myślę, żeby te psiaki tutaj po prostu poukładać, żeby tam nie tracić czasu, żeby skupić się na budowie tej chaty i wyrobić się do zimy, bo jak się nie wyrobię do zimy, no to leżę, że tak powiem. Ile czasu zajmuje budowa takiej chaty, jak oceniasz? No myślę, że pół roku dla pojedynczej osoby. Co jest najważniejsze w takiej budowie? No znaczy trzeba sobie najpierw to rozpisać, jak to ma mniej więcej wyglądać, rozrysować, żeby wiedzieć, jakie duży chce ciąć. No i wtedy jest pierwszym etapem takie pozyskiwanie materiału budulcowego, okorowanie tego, tak aby nie było w tym żadnych robaków. I następny etap to jest docinanie tego wszystkiego na odpowiednią długość, no i transport na miejsce budowy, gdzie wcześniej trzeba jeszcze przygotować grunt, fundamenty, takie prowizoryczne fundamenty z kamienia i od podwalin po ściany do samego dachu. No trzeba te belki wkulać jakimś sposobem na ścianę, odpowiednio dociąć połączenia na tak zwane siodło, uszczelnić odpowiednio, no długi temat. Długi temat. Powiedz jeszcze, jak wyglądał ten trening niedawno zakończony w Republice Ściborskiej, gdzie przygotowywałeś się do tych warunków, które mogą cię spotkać w Yukonie. Wiem, że jednym z etapów tego treningu był trening na wodzie, no bo Yukon to nie tylko tajga, nie tylko drzewa, nie tylko góry, ale też rzeki. W moim przypadku rzeki to będą dla mnie jak drogi. Także latem, kiedy te rzeki będą rozmarznięte, będę właśnie podróżował do miasta po zapasy co jakiś czas. Właśnie za pomocą motorówki być może, a też kanadyjki. A wiadomo, zimą, kiedy zamarza rzeka, no to wtedy zaprzęgi. Ten etap w Republice dał mi bardzo dużo do myślenia. Zaliczyliśmy kilka takich poważniejszych spływów. Były też niebezpieczne sytuacje. Dwa razy w nocy się prawie potopiliśmy. Ale wyszliśmy z tego cało. To znaczy pływaliście nocą również? Tak, tak. Muszę być przygotowany na każdą ewentualność. Masz już za sobą, niezależnie od tego treningu, który zakończyłeś niedawno, spore doświadczenie z zakresu survivalu. To ci daje jakąś chyba przewagę, jeżeli chodzi o te potencjalnie trudne warunki, które tam w Yukonie spotkasz. Trudne warunki mnie nie przerażają, bo ja lubię takie życie. Interesuje mnie to. Mam jakieś takie doświadczenie, bo zajmuję się tym już od dłuższego czasu. Trzeba się to dobrze przygotować, bo to jednak nie jest wyjazd miasto. W ramach przygotowań kolejny etap przed tobą to będzie Szwecja. Szwecja i uruchamiamy w tym momencie właśnie taki projekt, który polega generalnie na spływie największymi rzekami państw, które są położone w lasach borealnych. Także i Szwecja, i Finlandia, Norwegia, Rosja, Kanada i Alaska. W zasadzie to będzie taka jednoosobowa wyprawa. Trzeba się po prostu pilnować i to też takie wyprawy wyrabiają takie poczucie, żeby mieć się cały czas na baczności. Jest jedna rzecz, której nie można chyba awansem wytrenować przed tego typu wyprawą, którą planujesz. Mam na myśli adaptację czy umiejętność przystosowania się i reakcji organizmu na takie zjawisko, które nazywa się samotność. Tam będziesz miał kontakt raz na jakiś czas z ludźmi, bo będziesz czasami miał wypady do tych wiosek, które są ileś 10 czy setek kilometrów od ciebie tam na miejscu w Yukonie, ale większą część czasu będziesz przebywał we własnym towarzystwie, ewentualnie w towarzystwie psów. Na ile jesteś przygotowany twoim zdaniem na samotność? No, w tej kwestii jest dużo ciężej. Przez te 2 miesiące podczas pobytu w Republice, no już to w jakiś tam sposób odczułem. Biegnący wilk mi tak stworzył akurat takie warunki, że może odczułem to. Po prostu odczułem to i no to będzie najcięższy, że tak powiem, może do zgryzienia. Ta samotność, te wyprawy, te spływy największymi rzekami, gdzie jednak przez dłuższy okres czasu będę sam. W jakiś sposób mnie też do tego przygotują. Kiedy zamierzasz wyjechać? Kiedy start wyprawy? Jak uznam, że będę gotowy, że też jest ten czas, wtedy wyjadę. Tomasz Paterski, uczestnik planowanej samodzielnej wyprawy do Yukonu pod hasłem Rok w chacie traperskiej. Bardzo ci dziękuję i powodzenia. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Ah! terre, assez de l'Amérique. Pour nous, est-ce la fin ou le début d'un nouveau chapitre? Est-ce le destin ou un coup de malchance? On pleure sur notre sort ou on se retrousse les manches? C'est vrai que ça fait dur et que c'est lourd à porter. Retournons à nos racines, retrouver la pureté. Il vaut mieux hurler sous un ciel étoilé que de se dire au fond de nous qu'on a nulle part où aller. Une pensée pour les aînés qui malgré tout gardent le sourire. Ça me donne espoir qu'à l'intérieur on peut guérir. Une pensée pour les anciens qui ont ouvert le chemin, qui au lieu de se plaindre ont chanté ce refrain. Nous appartient, j'ai choisi la résilience. On est loin d'être parfait, mais on pourrait donner l'exemple. Rempli de bonnes valeurs, on a tout pour réussir. De toute façon, pensez-y, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Rien à perdre, je lutte à point levé. Il y a que nos rêves qu'on ne pourra nous enlever. Combattons, réunissons nos efforts. Seul on ne peut rien, mais ensemble on est fort. On a la clé pour se libérer de nos chaînes. Même si on sait que ça ne sera pas toujours si simple. Mais qui a dit que le combat serait facile? Changeons le cours de l'histoire, la lutte est légitime. W środku wakacji, gdy sezon wyjazdów urlopowych jest raptem na półmetku, przez Europę przetacza się fala nadzwyczaj uciążliwych upałów. W takich warunkach, gdy ziemia jest sucha jak wiór, łatwo o pożary. Nie tak dawno wspominaliśmy o pożarach lasów w Szwecji. Na miejscu pracowali strażacy z wielu krajów, w tym także z Polski. Pamiętamy również o tragicznych w skutkach pożarach w okolicy Aten. Zginęło co najmniej 90 ludzi, w tym wielu turystów. A trzeba powiedzieć, że to nie był pierwszy pożar w tak dużej skali w Grecji. Ponad 80 osób zginęło tam w pożarach 11 lat temu. Wiadomości w mediach na ten temat za chwilę wygasną. Za kilka tygodni w naszych głowach po tych wydarzeniach pozostanie raptem jakiś niewielki ślad, aż w końcu zupełnie zniknie. Aż do następnego razu. Albo przygotujemy się do tego, co może się nam przydarzyć, gdy jesteśmy na wakacjach gdzieś za granicą, gdy mile spędzamy letni czas. Państwa i moim gościem pod Poznaniem jest teraz Przemysław Rembielak, zawodowy strażak, specjalista i instruktor w zakresie ratownictwa z bardzo dużym doświadczeniem, również za granicą. Dzień dobry panu. Witam. Jestem na wakacjach w Grecji, wypoczywam, sączy się wino, jakieś oliwki z przekąskami gdzieś tam sobie leżą na stole, dookoła sosnowe lasy, aż widzę dym i widzę potem ogień. I tak to mogło wyglądać dwa tygodnie temu w Grecji. Na pewno były sosnowe lasy, które tam płonęły. Czy my na taką sytuację jesteśmy w stanie się przygotować? My, to znaczy nie specjaliści w zakresie pożarnictwa. Czy w ogóle coś można zrobić? Zawsze możemy zrobić, tylko z mojego doświadczenia wynika, że tego nie robimy. Czyli udając się na wakacje, myślimy tylko o przyjemnościach, o plaży, o zimnym piwie, o tym, żeby się opalić, o tym, żeby zrobić fajne selfie i wrzucić natychmiast na Facebook, czyli interesuje nas bardziej hasło do Wi-Fi, niż to, co by było, jakby się stało. Ja masę ludzi pytałem w przeszłości, jak przyjeżdżają do hotelu, jakiegokolwiek, to czy w ogóle zwracają uwagę na to w tym obcym, kompletnie nieznanym miejscu? Jak ewentualnie stamtąd wyjść do presji? Jakby się coś stało, to którędy się przemieszczać? No i zdecydowana większość odpowiedzi jest taka, że nikt o tym nie myśli. No nie dziwię się w pewnym sensie. Ale można się do tego przygotować, oprę się na własnym przykładzie. Obojętnie jaka jest godzina, o której przybywam do hotelu, to robię zawsze to samo. Otwieram pokój, zrzucam torbę w pokoju, po czym wychodzę i patrzę, którędy prowadzi wyjście ewakuacyjne. I bardzo często trafiałem na to, że kierunek wyjścia jest oznakowany bardzo różnie, bo na przykład w Etiopii to były takie piękne rysunki, że aż zachwycające, tylko prowadziły w stronę, w którą nie do końca powinienem się udać. To znaczy to wyjście, droga ewakuacyjna, nie była taka, jakiej ja bym sobie życzył. No dobrze, tylko że pan jest, specjalistą, jest pan w stanie ocenić, że te znaki, które spotykamy gdzieś w hotelach za granicą w Etiopii czy gdziekolwiek indziej, mogą być delikatnie rzecz ujmując nie do końca prawidłowe i pan jest w stanie to zauważyć i zweryfikować. Natomiast co ja jako osoba, która z pożarem co najwyżej ogniskiem może mieć do czynienia, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Nie trzeba się znać na żadnych znakach, nie trzeba żadnej fachowej wiedzy. Trzeba iść tak, jak prowadzą znaki, obojętnie jakie one nie są, i zobaczyć, czy te drzwi na końcu się otwierają i czy rzeczywiście to jest droga, którą ewentualnie mogę wyjść. Zajmuje to minutę, dwie i daje nam odpowiedź, tak czy nie. O trzeciej nad ranem możemy śmiało się wkłaść do łóżka i w sytuacji X wyjdziemy do presji, szczególnie jak mamy małe dzieci. Hotel jest miejscem dla nas kompletnie obcym. Jesteśmy na końcu podróży, zmęczeni, więc to jest ostatnia rzecz, o której byśmy myśleli. Ale jeżeli pytanie dotyczy, co możemy zrobić, to po prostu się rozejrzyjmy. No dobrze, tylko tu mamy sytuację pod tytułem hotel, budynek, przestrzeń jakoś ograniczona ścianami. Jesteśmy w stanie jakoś ją ogarnąć i wzrokiem, i umysłem, ale jeżeli chodzi o to, co się działo w Grecji 2 tygodnie temu, to mamy duże przestrzenie, mamy wiele budynków, mamy lasy i bardzo ogólną orientację w przestrzeni, którą mamy, no pewnie ktoś tam sobie wszedł na jakąś mapkę Google'a albo gdzieś na jakiś opis reklamowy i wie mniej więcej, gdzie się znajduje. Ale w sytuacji, kiedy pojawia się ogień, dookoła jest las, jakieś budynki czasami, to co ja mogę robić? Czy na podstawie tego, co się dzieje dookoła, na podstawie, teraz wymyślam, wysokości dymu, koloru tego dymu, wiatru, który jest obok, mogę ocenić, na ile sytuacja jest poważna i na ile powinienem zareagować tak czy inaczej? Otóż nie. Dlatego, że w sytuacji, w której powstaje ognisko pożaru, zaczyna się ta cała operacja, nie jesteśmy w stanie ocenić, ale w pokoju hotelowym, w którym mieszkamy, można przygotować sobie torbę, w której będą dokumenty, pieniądze, bardzo potrzebne rzeczy, leki, którą w sytuacji X zapniemy bez żadnej wielkiej walizki i tak dalej, wskoczymy do samochodu i odjedziemy od problemu. Mówi pan tutaj o takiej technice używania tak zwanych escape bags, czyli takiej torby ucieczkowej, w której są rzeczy najważniejsze i one są, czekają przy wyjściu i jeżeli coś się dzieje, jest jakikolwiek problem, który wymaga natychmiastowej interwencji, na przykład trzęsienie ziemi w Indonezji nie tak dawno miało miejsce w rejonie turystycznym, po prostu bierzemy taką torbę, wychodzimy i potem nic nam na głowę na przykład nie spada, kiedy budynek się rozpada. Właśnie o czymś takim mówię. Oczywiście nie będziemy na wakacjach zajmować się tylko tym, ale jeżeli w ogóle będziemy myśleć na ten temat, to będziemy bliżej niż dalej. Jeżeli rozwój pożaru jest taki jak w Grecji, to żadna siła nie powinna nas pchać, żeby wracać do hotelu, wracać do pokoju, który jest bliżej pożaru. Z drugiej strony, jeżeli mieszkamy w miejscu, z którego jest daleko do otwartej przestrzeni, taką możliwość przetrwania daje na przykład piwnica, czyli coś, co jest ukryte, zagłębione. Pożar jest zawsze gorący, zawsze idzie górą, zawsze dym przebiega nad głowami. Tak gwałtowne pożary jak w Grecji trwają 5-10 sekund, przebiegają, lecą dalej. Więc ta ilość powietrza nie będzie taka, że możemy się tam udusić. Kilka dni temu w samolocie linii Ryanair, który miał właśnie odlecieć na Ibizę, oczywiście z turystami na pokładzie, zapalił się jeden z telefonów, akurat ładowany był prawdopodobnie przy pomocy przenośnej baterii, która była w jednym z bagaży podręcznych. Zresztą podobna sytuacja wydarzyła się choćby w lutym w trakcie lotu krajowego w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie na tych nagraniach, bo są nagrania z Barcelony, z samolotu, widać, że ogień był relatywnie niewielki. To jakaś nieduża torba się zapaliła, ale za to panika na pokładzie była spora. Jak ta historia wygląda okiem specjalisty? No bo takie sytuacje się mogą zdarzać. Ludzie popełniają błędy, czasami telefony są źle wyprodukowane. No jak pan by skomentował tę sytuację? Bardzo chętnie i okiem pasażera. To znaczy dużo latam, w związku z tym obserwuję zachowania ludzi. Robiono eksperymenty. Jedyna skuteczna ewakuacja była wtedy, jeżeli wszyscy słuchali poleceń załogi, dlatego że oni strumień ludzki rozdzielali między wyjście ewakuacyjne i wtedy uratować się mogli. Czyli krótko mówiąc, jeżeli była panika, to było gorzej niż kiedy paniki nie było. Tak jest. No i teraz do tego chcę dołączyć sytuację sprzed 1,5 roku, kiedy linie lotnicze wiozły z Indii do Dubaju dużym samolotem około 300 osób pasażerów. I obserwowałem to prawie na bieżąco, bo nagranie było z wnętrza samolotu. Pasażerowie wyciągali bagaże. Straszny bałagan był na pokładzie, a jednak załoga tak sprawnie ewakuowała wszystkich pasażerów, jeszcze raz zaznaczam około 300, że nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Dbajmy o to, żeby ludzie nie przepychali się, żeby nie brali plecaków, znaczy dbajmy, sami nie bierzmy po prostu i ewakuujmy się składnie i wtedy będzie ok. W tym rajanie z ubiegłego tygodnia widać, że ludzie sobie skaczą prawie na głowę. I jest jeszcze inna kwestia. Mały pożar, a wypadek lotniczy, są dwie różne rzeczy. Małego pożaru nie powinniśmy się aż tak obawiać, bo można go ugasić butelką napojem do picia. No właśnie, właśnie, bo wiem, że są takie techniki i nawet widziałem takie nagrania, to znaczy zgaszenie małego, czy nawet średnio małego pożaru w przestrzeni zamkniętej przy pomocy butelki 0,6 litra napoju gazowanego typu Coca-Cola na przykład, to jest możliwe, ja to widziałem, to jest niebywałe zupełnie. Kciuk na szyjkę, wstrząsnąć butelką, a o reszcie nie muszę mówić, bo na Formule 1 tak szampanami polewa się zwycięzców. Chodzi o to, że ten gazowany napój będzie pracował jak gaśnica pod dość dużym ciśnieniem. Spryska drobniutkimi kropelkami i efekt tego będzie. Jakby ktoś wylał, efekt też będzie, tylko troszkę jakby mniejszy, więc obie wersje są ok, tylko reagujmy, żebyśmy nie dali się temu pożarowi rozwinąć bardziej. Przemysław Rębielak, zawodowy strażak, specjalista, instruktor w zakresie ratownictwa. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie i życzę udanych wakacji bez tego typu doznań. To był Świat z lotu Drozda. Dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia, niekoniecznie zupełnie bezchmurnym niebem, z którego sączy się odbierający siły żar. Do usłyszenia. Cheias de histórias mal contadas, com fadas mal assombradas. Santos criados sempre omnipresentes, controlam os nossos passos, habitam nas nossas mentes. Em nome de Deus foram criadas entidades, mas suas falsas verdades decapitavam entraves. Sem piedade atiravam para a fogueira, esmalhada no rebanho, acusada de feiticeira. Oi, muita injustiça, alguma documentada. Parece que a humanidade foi criada na porrada, mas não mudou muita coisa, parece que não se aprendeu nada. Não cortou com uma lâmina, agora cortou com a palavra. No meio uma defesa que por nós pede justiça. Juiz marcou penalti, mas não há ninguém na baliza. E não podes fazer nada, pois aqui quem fiscaliza anda com uma vedeta à porta vista. Modern times, oh, we are the modern clowns. Is it living in the world today? We live forever and never remain this way. This is forever and never ever. Modern times, oh, we are the modern clowns. Is it fitting on the world today? One for all and all for one. You keep marching for justice. One for all. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 14. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do 31 sierpnia w Warszawie. Wybitni wykonawcy w repertuarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa.